att sol i en norrländsk vy. Mellan hummertinnorna i Lysekil har jag vandrat fram. Ett sotigt regn över Sundsvalls torg. Det känns som Södermalm här i Göteborg, där jag vandrar fram. Människor väljer att fortsätta fram utan mening eller mål. Jag flyttar så länge att inget finns kvar, bara blodet i mitt sår. Stockholm, vad är det som du gör med mig? Du skövlar och du kör med mig. Ja, jag känner mig begravd här i ett Stockholm som stiger. Ni kan dansa bäst ni vill. Jag gör mitt Stockholm. I Nyköping går min färd mot norr. Över Centralbron spelar radion en gammal sång. Den var min en gång. Min bästa kompis skötte ihjäl sig vid Sergels torg i en trappuppgång. Jag måste hinna att komma fram. Ja, jag springer för mitt liv. Jag har aldrig riktigt känt att jag passar in. Jag tänker ge mig jag mot ett helt nytt liv. Här tar våran saga slut. Jag känner mig begravd här i ett Stockholm som stinker från sin trottoar. Alla människor på Stureplan. Ni kan dansa bäst ni vill. Adjö mitt Stockholm. Men så gick det några år. Sakta djupt inom mig viskar en röst. Vi hade ett avtal. Det känns som jag bedragit dig. Vill du?